राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुब्बा जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी रविवार सन 2051 तदनुसार 28 अगस्त 1994 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान दिनासर में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावाक् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण। अपने जो ये अनुभव हो रहा है कि मैं हूँ, इसमें जो मैं हूँ ये चीज अपने विचार में तो छोटी सी दिखती है, परंतु मात्र संसार का कारण है। जितना संसार है सबका कारण ये। शास्त्र में आता है कि प्रकृति है, परमात्मा है, परमात्मा की एक प्रकृति है। प्रकृति से महत्वत्व और उसे अहंकार होता है, उससे फिर तस्मात आत्मन आकाश संभूत आकाशात वायु और वायु अग्नि अग्निराप आदि ऐसी परंपरा चलती है। उसमें पहले पहल परमात्मा है, उस परमात्मा की एक विलक्षण शक्ति है जिसको प्रकृति कहते हैं, माया भी कहते हैं, उसे अनेक भेद है। शक्ति कहलाती है, वो शक्ति 9 लाख शक्ति कहलाती है, फिर भी उनके अनंत भेद है। वो एक परमात्मा की विलक्षण शक्ति है। उसके बाद ये अहम पैदा होता है, अहंकार से ये सृष्टि होती है। भागवत में अहंकार को सात्विक राजस तामस बताया है। तो ये आगाड़ी भेद होते, मूल में अहम है, मैं हूं ऐसा आता है। तो ये मैंपन है ये प्रकृति का अंश है, और हूंपन है ये परमात्मा का अंश है। हूं का अर्थ है सत्ता। वो सत्ता जो होनापन है वो परिपूर्ण व्याप्त है सब जगह। जैसे राम राम ऐसे नाम लिया जाए परमात्मा का, वो राम नाम परिपूर्ण सम सत्ता है एकदम। उसका नाम राम है, उसी को कृष्ण हरि दामोदर माधव मुकुंद आदि के नामों से कहते हैं। दूसरे संप्रदाय वाले भी उसको अल्लाह खुदा कहते हैं, गॉड कहते हैं, यहोवा कहते हैं। ऐसे अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग नाम है। जैसे एक जल के नाम पानी कह दिया, किसी ने अप कह दिया, किसी ने वारी कह दिया, ऐसे इनके नाम है वाटर कह दिया, ऐसे नाम। इसलिए उस परमात्मा के अलग अलग अनंत नाम है। वो एक है परमात्मा, एक होते हुए भी अपने अपने संप्रदाय के अनुसार अपने अपने नाम से पुकारते हैं। जैसे कोई मुख्य आदमी हो, उस मुख्य आदमी को संबंधों के अनुसार लोग कहते हैं। बालक आपस में खेलते खेलते कहते हैं मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं, दूसरा कहते तेरे को पता नहीं है, हमारे मामा जी बड़े श्रेष्ठ हैं, तीसरा कहता मेरे नाना जी श्रेष्ठ है, हमारे बड़े भाई जी बड़े श्रेष्ठ है। तो वे अपने अपने संबंध के अनुसार कहते हैं। अगर ही पुरुष वो एक ही है, सबसे श्रेष्ठ वो एक ही है, किसी के मामा जी है, किसी के नाना जी है, किसी के दादाजी है, किसी के पिताजी है, वे अपने अपने संबंधों से कहते हैं तत्व एक है। ऐसे एक परमात्मा तत्व है तो वो एक है, उसके साथ हम सब एक हो जाते हैं। पशु पक्षी राक्षस असुर देवता भूत प्रेत पिशाच आदि सब वहां जाते हैं, सब एक हो जाते हैं, सब एक, वही परमात्मा एक। उसमें पहुंच जाते हैं तो ये संत उस परमात्मा को प्राप्त हो गए, मुक्त हो गए, जीवन मुक्त हो गए, वैकुंठ चले गए, सत्य लोग चले गए, ऐसे अलग अलग कहते हैं। तो उसे प्राप्त होने के बाद में फिर उसका हमारे तरह जन्म मरण नहीं होता, उसमें भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं वो संप्रदाय के भेद से। वो परमात्मा तत्व है, वो किसी संप्रदाय का ठेका नहीं है। हम लोग जैसा कहेंगे हमारे भगवान सबसे श्रेष्ठ हमारे संप्रदाय के अनुसार और शक्ति है, बात झूठी नहीं है। वो कहते अल्लाह श्रेष्ठ है सबसे, तो ये बात ठीक है। अब हम लड़ पड़े आप उसमें तो बोला पड़े, गलती है। परमात्मा वो एक है, वहां पहुंच रहे पर सब एक हो जाते हैं। उनसे थोड़े इधर रहते हैं तो अलग अलग रहते हैं। जैसे संतों ने कहा है कि नारायण अरु नगर के रज्जब रा अनेक भावे आवो किधर से आगे स्थल एक। अब इस पंडाल में आने वाले कई कहते हैं कि पंडाल तो बिल्कुल पूर्व में है, और टेलीफोन से बात करें तो इधर रहने वाले कहते हैं बिल्कुल हम गए हैं देखा है पश्चिम की तरफ है। वे कहते जैसा पूर्व नहीं हम देखा है। इधर रहने वाले कहेंगे वो तो दक्षिण की तरफ है, और इधर रहने वाले उत्तर की तरफ है। अब वे ऐसे दूर दूर से बातें करें तो एकता नहीं हो गई, क्या सब सच्चे हैं? सब सच्चे हैं। वे पहुंचते पहुंचते ठेठ पंडाल के पास आ जाते हैं, तब तक वो उन्हीं के दिखता है, पर भीतर जाने पर सब एक है। ऐसे पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और, संत दास घड़ी अरठ की धुरे एक ही ठोर। अरठ होता है वो अरठ घटी का तो एक माला होती है, उन घड़े की माला होती है, माला पर भरे हुए पात्र होते हैं, ऐसे आकर उलट करके फिर वो नीचे चले जाते हैं। ऐसे तो नीचे जाकर के भर के सब ऊपर जा रहे हैं, वे सब अलग अलग अलग अलग है, पर जुड़ेगी एक जगह जाकर के अंत में भाई एक जगह जुड़ेगी। ऐसे अलग अलग होते हुए भी एक जगह ही जाएंगे, तो यहाँ आने वाले अलग अलग आएंगे स्थान में, ठेठ पहुंचे तक एक एक है और अलग अलग है परंतु अगाड़ी स्थान एक है। ऐसे वो परमात्मा तत्व है वो एक है, किसी तरह से जाओ वो एक उसी में ही पहुंचते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ये यत्न किए जाते हैं, और सच्चाई से लगने पर वहां पहुंच जाते हैं। आपस में मतभेद होता है, वो उपासना के लिए मतभेद होता है, अलग अलग उपासना करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं। लड़ाई जितनी होती है वो उनके आग्रह वालों की होती है, एक होता है मत, एक होता है मत का आग्रह, तो आग्रह वाले वो मतभेदी होते हैं, मत वाले होते हैं, हमारा मत ये हमारा मत ये मत, वे अलग अलग होते हैं, संप्रदाय अलग अलग होते हैं, उनके नियम अलग अलग होते हैं, उनके सब में एकता करना चाहे तो एकता नहीं होती, उद्देश्य एक होता है, उद्देश्य एक होता है, और वहां पहुंचने पर एक होते हैं, और पहले भी एक होते हैं, परंतु मार्ग अलग अलग होते हैं। जैसे अपने विचार करो कि भूख एक है, और भोजन करने के बाद तृप्ति भी एक है, पर रुचि एक नहीं होती है, भोजन करने की रुचि, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, बड़े भेद है, कोई तो मिर्ची अच्छी नहीं लगती, वो तो तेज मिर्ची भी ना भोजन ही खाएगा, कोई को मीठा अच्छा लगता है, कोई कोई कैसे ऐसे अलग अलग रस अच्छे लगते हैं, तो भूख एक है और अगर तृप्ति भी एक है पर रुचि एक नहीं। रुचि ना वेचे त्यादिषु कुटलाना पथजुषाम निणामे को गम्यस्त्वमस्य पयसाम अर्णवैव। रुचि नाम वेचे त्याद, रुचि की विस्तृतता है। जैसे समुद्र में जल जाता है तो नदियां अलग अलग आती है, नदियां अलग अलग। ऋषि नाना बजब कोई नदी कैसे तेरी भाई ऐसे ऐसे आगे भी समुद्र एक है, नदियां सब अलग अलग है, अलग अलग दिशाएं अलग से आते हैं। निर्णाम एक वो गम्य स्पर्म से पैसा आरणा वही हुआ। जैसे जगह सबका आधार अगर जाकर समुद्र एक है, ऐसे परमात्मा एक है, रस्ते अलग अलग है। हम लोगों की जो स्थिति है, उन लोगों की स्थिति देखो तो आप ध्यान देकर सुने, वो एक है। और अगर ये पहुंचेंगे वो एक है, परंतु बीच में मार्ग है, रुचि है। हजार दस हजार लाख आदमी हो तो सूक्ष्म रुचि से भेदा जाए तो दो एक नहीं है, दो में ही फर्क है, उनके बड़ा फर्क होता है। परंतु अगर ये एक होता, जैसे दुख एक है, दुख अच्छा नहीं लगता, संताप होता है, जलन होती है, वो दुख एक होता है, और उसकी प्राप्ति होने पर सुख एक होता है। इसकी परीक्षा क्या है कि जो दुख में रोते हैं तो रोना एक होता है। ऐसा नहीं भी ये मारवाड़ी रोना है, ये बंगाली रोना है, ये गुजराती रोना है, ऐसा रोने में फर्क नहीं होता। रोने में जो दुख होता है वो रोने में भाषा भेद नहीं होता है। ऐसे ही हंसने में, प्रसन्नता में, प्रसन्नता में भेद नहीं होता, एक ही होता है। परंतु प्रसन्नता प्रकट करने की रीतियां अनेक अनेक है, परंतु अगर संतोष होता है, प्रसन्नता होती है, वो एक है। तो दुख सबका एक है, रोना सबका एक है, और अगर तृप्ति में, आनंद में हंसना एक है, तो हंसना क्या है, वो खुशी की बात है, रोना क्या है, दुख की बात है। तो ये संसार का जो दुख है ये तरह तरह का है, परंतु तरह तरह होते हुए दुख एक है। किसी को धन नहीं मिलता, किसी को पुत्र नहीं मिलता, किसी को सम्मान नहीं मिलता, किसी की महिमा नहीं होती, ऐसे अनेक तरह के भेद है, सैकड़ों। परंतु भीतर में जलन है, अभाव का जो दुख है, वो सबका एक है। और वो चीज मिलने पर तृप्ति होती है, जैसे भोजन से ऐसे एक प्रसन्नता होती, एक होती है। तो सज्जनों, हम जो संसार में रह बैठे हैं, ये दुख तरह तरह के हैं, परंतु दुख तरह तरह के होते हैं, दुख रूप वो एक है। ऐसे जो सुख होगा वो मामूली होता है, उसकी मात्राएं अलग अलग है, दुख की मात्रा भी अलग है, थोड़ा है, कमती है, ज्यादा है, अलग अलग है। ऐसे सुख की मात्रा भी अलग है, परंतु अत्यंत सुख है जो अंत में, वो सबका एक है, बिल्कुल एक। और दुख सबका एक है। हम लोग जो यहाँ ये विचार करते हैं, आप हम बैठ करके करते हैं, तो इसका विचार करते हैं कि सब सुखी हो जाए, उद्देश्य लक्ष्य एक होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सज्जन पुरुष है, उनका ऐसा ध्येय होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद उत्सव मंगल ही हरदम रहता रहे, किसी के भी दुख न हो। ये उदार चेतानां तो वसुधैव कुटुम्बकम् अयं निज परो वेति गणना लघु चेतसा। जिसका अंतःकरण तुच्छ होता है, उसका तो ये तो मेरे हैं, ये तेरे हैं, ये अच्छा है, ये मंदा है, ये ठीक है, ये बेठीक है, इसको द्वंद कहते हैं हमारे शास्त्रों में, द्वंद कहते हैं। राग द्वेष हर्ग शोक, अच्छा मंदा, महिमा निंदा, आदर तिरस्कार, ऐसे शीत उष्ण, अनुकूल प्रतिकूल, ये व्यक्तियों का अलग अलग होता है, परंतु सबसे ऊंचा उठने पर एक हो जाते हैं। उस सबसे ऊंचा उठने के लिए ही हम लोगों का प्रयास है। यहाँ जो हम इकट्ठे और बात करते हैं, तो भाई उस पर परमात्म तत्व को प्राप्त करो, कि जिससे सदा के लिए हम सुखी हो जाए। वो सुखी की मात्रा अलग अलग होती है, परंतु अंत में मात्रा नहीं है, अंत में तो पूर्णता है, तो पूर्णता वहां पर एक रहेगी, अधूरापन एक रहेगा, बीच में कई श्रेणियां हो गई तो होती रहे। इस बात से गजेंद्र ने कहा, यह कस्तनेशो वरिनोदंत गोरगात प्रचंड वेगाद अभिधावत हो वृषम भीतम प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत चरणम तमय मई। यह कस्तनेशो, कोई एक ईश्वर गजेंद्र मोक्ष में उसने किसी एक भगवान को नहीं कहा कि ऐसा दो भुज है, चतुर्भुज है, श्याम है, कैसा श्वेत है, कैसा है, कैसा नहीं कहा। यह कस्तनेशो, कोई एक ईश्वर जो सबसे ऊपर है वो ईश्वर बलवान, जो यह अंत है, अंत सबका नाश करने वाली मृत्यु, वो मौत एक होती है, सबको समाप्त कर देती है, सबका पिंड प्राण से वियोग कर देती है मृत्यु, वो भी जिसके भय से चलती है, जिस परमात्मा भीषात्मा पवत पवते भीषो देती सूर्य उपनिषद माता वेदों में, किसी से भय हो तो उनके सूर्य भी टाइम टाइम पर उदय होता है, अग्नि से वायु से अग्नि भी अपने जलाने के लिए एक सम काम करती है, वायु अपने समान सबको श्वास लेने के लिए एक देता है, ये भी भयभीत होकर देवता भी जिसके भय से सब ठीक संचालन होता है, कोई गड़बड़ी नहीं होती, वो जो परमात्मा है एक, और उनसे जो मौत है वो कोई भी नहीं चाहता है, प्राणी कोई भी मौत नहीं चाहता है, परंतु वो मौत खुद सबको भय देने वाली है, वो भी जिस परमात्मा के भय से अपना काम करती है समय समय पर। भागवत में विभूतियों का वर्णन आया, वहां सावधान रहने में मृत्यु मेरा स्वरूप बताया भगवान ने, मौत बड़ी सावधान है, ऐसे नहीं कि उसकी भूल में कोई मनुष्य रह गया 500-700 हजार वर्ष, मौत भूल गई, ऐसी भूल नहीं होती, उसकी भूल होती ही नहीं, क्योंकि ऊपर शासक है, उसके शासन में चलते हैं सभी, मृत्यु और धावती पंच में वो भी दौड़ती है, तो उसे भयभीत होकर, तो वो सबका जो कारण है जिसका वैसे सब काम चलता है वो परमात्मा एक है। तो गजेंद्र ने कहा, यह कस्तनेशो बलिदोंत गोरगात प्रचंड वेगाद अभिधावत हो वृषम, मौत जो बड़े प्रचंड वेग वाली सबको ही खत्म करती है, और उससे भयभीत होकर और जिसके शरण जाने से भय मट जाता है, ऐसा वो जो शरण रक्षक शरण्य है उसके मैं शरण हूं, उसके आश्रितों में ऐसा उसको पुकारा, तो वो परमात्मा सुनते हैं, सर्वोपरि है वो, नाम रूप आप जिसमें पुकारो वैसा ही वो अपने नाम से पुकारता है। जैसे कोई पागल होता है तो पागल की भाषा को हरेक नहीं समझता, गूंगा होता है तो उसे मारवाड़ी कहावत है, गूंगा तेरी बात को और न समझे कोई, कह गूंगे की मावड़ी, कह गूंगे की जोए, वो गूंगे की बात में माँ समझे अथवा उसकी स्त्री समझे, सात दिन जाते रहे वो समझता है, उसको नहीं, दूसरा नहीं समझता, ऐसे वे खास निजी है वे समझते हैं, ऐसे ही भगवान के तत्व पहुंचे हुए वे बातों को समझते हैं और नहीं समझता वो भाषा को, परंतु भाषा वो एक होती है भीतर में, जब आवश्यकता है अपनी आवश्यकता को उतार लेता है, और पूर्ति होती है तो पूर्ति एक होती है, अपूर्ति एक होती है, परंतु भाषा अलग अलग है, साधन अलग अलग है, ऐसे अलग होते हैं, उनमें कोई एकता करे तो वो एकता हो नहीं सकती, और होने गड़बड़ी हो जाएगी। एक बात है ध्यान देने की, ये संसार है ये अभिन्न होता हुआ भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न होता हुआ अभिन्न है, ये भिन्नता, इसमें अभिन्नता करने से गड़बड़ी होती है और भीतर से भिन्नता करने से गड़बड़ी होती है, सबके साथ में भोजन आदि करना एक व्यवहार करने से गड़बड़ी मचेगी, और राग द्वेष करके भिन्नता मानने से गड़बड़ी मचेगी, तो किसी को ही दुख न हो सबको सुख हो ये भाव है, ये शांति देने वाला है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। संत महात्माओं के विचार होता है कि वो बैरी हो चाहे सब प्रेम प्रेमी हो चाहे कैसा ही हो सबका सुख, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख सुखी हो जाए। इस बार जिनको सर्वभूत हिते रता, संपूर्ण प्राणियों के हित में उनकी प्रीति होती है, जो सबका हित हो, सुख एक समान नहीं होता, हित एक होता है, हित और सुख में फर्क है, सुख जो अपने इंद्रियों के मन के अनुकूल बात मिलती है उसको सुख कहते हैं, इंद्रियों के अनुकूल शरीर के प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है, वो दुख कहलाता है। पर हित जो कल्याण है, सबको शांति मिले, आनंद मिले, वो हित है उसका, प्राणी का, सबका। तो पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम अधमाई तो कहना चाहिए पर सुख सरित हित है, हित सरस नहीं भाई, तो पर सुख सरस धर्म नहीं भाई, ऐसा कहना चाहिए। सुख नहीं पर हित सरस। दुख अलग होता है, सुख अलग होता है, हित अलग होता है, अहित अलग होता है, उनका भला हो। जैसे भगवान श्री राम लंका में पहुंचे तो अंगद को भेजा, रावण के मिलने से लिए, रावण के मिलने दूत भेजा, तो भगवान ने कहा कि तुम चतुर हो, मैं जानता हूं तुम ठीक हो, समझ रहे, तुम्हारे को भेजते हैं, पर खास बात ख्याल रखना, काज हमार तासु हित होई। काम तो देखो हमारा बने, पर हेतु उसमें डालना। अरे वो अनबल की न राम, राम जी ने बैरी का भी अनबल नहीं किया, अहित नहीं किया। काज हमारा तो अगर बेरे ही मिल जाए, काम तो हमारा हो, पर हेतु उसका होना चाहिए। तो सर्वभूत हिते रहता, जैसे वैद्य होता है, डॉक्टर होता है, वो काम अलग अलग करता है, दवाई अलग अलग देता है और पथ्य भी अलग अलग देता है, सब कुछ अलग अलग करते हैं। परंतु ये निरोग कैसे हो जाए, इसका रोग कैसे मिट जाए, अच्छे वैद्य अच्छे डॉक्टर होते हैं श्रेष्ठ। वैद्य के लक्षणों में ये लगा किंकरो में कुगच्छा में कथम लोका निरामया। वैद्य के चिंतन होता है, कहाँ करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कथम लोका ने, सब चीज लोग निरोग हो जाए, सर्वे भवन्ति सुखिनः, निरोग हो जाए, रोग रहित हो जाए सभी। ये भावना एक होती है, दवाई एक नहीं होती है, पथ्य एक नहीं होता है, वो अलग अलग होता है, परंतु हित करने में एक बात होती है। तो राम जी ने रावण का अहित नहीं किया, मार दिया पर अहित नहीं। इसके बाद एक बात सुनाई, वो आपको फिर याद आगे सुना देता हूँ। दाक्षिणात्य किसी रामायण में रावण ने मरते समय कहा है कि रघुनाथ जी आप समझते हो कि मेरी विजय हुई है, विजय आपकी नहीं, विजय मेरी हुई है। कैसे कि मेरे जब तक प्राण रहे तब तक आपको मेरी लंका में आने नहीं दिया आपको, और मैं आपके धाम में जाता हूँ, आप जीते खड़े हो सामने, जा रहा हूँ आपके धाम में, विजय किसकी हुई। ये बात है, तो भगवान तो यही करते, ताशु हित हो, ये भाव है। तो भगवान का आचरण है वो आदर्श है सबके लिए। भगवान श्री राम जी यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्व देवी तरोजन स यद प्रमाण कुरते लोकस तदन वर्धते। जो जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं सब लोग उसके अनुसार आचरण करें। तो श्रेष्ठता क्या है, भगवान की श्रेष्ठता, अहित किसी का नहीं किया। अरे वो अनुभव कीन राम, राम जी ने किसी का भी अनुभव नहीं किया, अहित नहीं किया, और मार दिए गयों को। महाराज राम जी की तो बात ही अलग है। युधिष्ठिर महाराज का नाम अजात शत्रु, पांडवों के राजा महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांच भाई है जिसमें राजा युधिष्ठिर महाराज, राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर राजा है। तो इन्होंने भी अहित नहीं किया है, किसी का भी अहित न हो, और 18 अक्षौणी सेना मरी और राजा बने युधिष्ठिर महाराज। उनके नाम से मरने वाले आदमियों के 18 अक्षौणी, फिर भी युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु, हमारे शत्रु है ही नहीं। किसी को भीतर से शत्रु मान करके किसी का अहित कर दे, ये भावना नहीं थी। दुर्योधन ने भी पूछा है तो हित कैसे हो, मेरी विजय कैसे हो, उसको भी बताया। कोई जाकर पूछ ले, ये नहीं हमारा शत्रु है, ये हमने ये बात सुनी है कि युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन नहीं कहते थे, सुयोधन कहते थे। दुर्योधन जरा कड़ा शब्द है, कठोर शब्द है, इस बार सुयोधन कहते, सुंदर शब्द कहना चाहिए। तो उनके हृदय में बैरीपना नहीं था, शत्रु बना भीतर में, अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ है जिसके बैरी कोई हुआ ही नहीं। तो बैरी क्यों नहीं हुआ, 18 सेना मर गई, इतना बैर हुआ, इतना विरोध हुआ, तो उन्होंने बैरी रूप से किसी के हृदय स्तर किसी के लिए स्थान नहीं दिया। जब मेरा बैरी है, सब जगह ईश्वर रूप है, समझे, ये सब जो परमात्मा को देखते हैं। जग में बैरी को नहीं, सब शैणों को साथ, शैण है, सब हमारे शैण है, दुश्मन कोई नहीं है, हमारे सब शैण है। बर्ताव अलग अलग होगा, जैसे जैसे बर्ताव से रह किया जाए, बर्ताव एक हो जाए बाहर का तो प्रकृति के एकता होने से प्रलय हो जाता है, महाप्रलय हो जाएगा, प्रकृति एक हो जाएगी, उसमें सबकी एकता हो जाएगी बाहर की, तो प्रलय हो जाएगा। तो अलग अलग होते हैं तभी सृष्टि रचना होती है, पर वो परमात्म तत्व में अलग अलग नहीं होता, वो एक होता है, शांति, परम शांति, परम आनंद। तो ये भाव हरेक भाई बहन के लिए बड़ा उपयोगी है कि भाई सब सुखी हो जाए, अरे सुखी की अपेक्षा सबका कल्याण हो जाए, सबका हित हो जाए, सबका उद्धार हो जाए। तो पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, सबसे बढ़िया धर्म है कि सबका हित हो, कल्याण हो, उद्धार, परम पद की प्राप्ति हो जाए। जिसके लिए गीता के 6वें अध्याय 22वें श्लोक में लिखा है, यं लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिगन्तत। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे कोई लाभ अधिक हो सकता है ये मानने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, समझ में नहीं आता, अकल में नहीं आता, इससे बढ़कर कोई हित होता है, ऐसी वो बात है। सर्वोपरि तो यंग लब्ध्वा, जिसकी लाभ की प्राप्ति होने पर इससे कोई बढ़कर लाभ होगा, आखिर यह देश से बढ़ कोई लाभ नहीं। और जिसमें स्थित होने पर गुरु नाम दुखे दुख से विचलित नहीं हो, तुम विद्या दुख संयोगम, दुख संयोग भी होगम, दुख का स्पर्श ही नहीं हो, ऐसे पद की प्राप्ति हो जाए, ये सर्वोपरि है। एक दृष्टि से देखा जाए तो गीता भर में सबसे बढ़िया श्लोक कहा जाए तो ये 22वां श्लोक कह सकते हैं, 6वें अध्याय 22-23 जो 22वें श्लोक में खास आ जाती है, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, अष्टांग योग हो, लय योग, नाद, कई तरह के योग है, कई तरह की साधनाएं है, परंतु असली लाभ प्राप्त हो जाए फिर आखिरी हद है, उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, ऐसा परम लाभ उसकी प्राप्ति करना है। तो सर्वोपरि लाभ हो जाए, अरे दुख है ही नहीं, वहां दुख का स्पर्श ही नहीं, संबंध ही नहीं, तक विद्या दुख संयोग वियोगम, स्पर्श भी दुख का नहीं। सज्जनों एक विलक्षण बात है, वो सुख वो लाभ जिसमें दुख का लेश ही नहीं है, वो लाभ मनुष्य मात्र को मिल सकता है। मैंने कई पुस्तकें पढ़ी है और कई जगह सत्संग सुनी है और जहां अच्छा देखा वहां गया हूं, सत्संग किया है, ऐसे मेरी प्रवृत्ति रही है तरह तरह की, तुम्हें सब के सब होते हैं, सब ठीक अच्छे तरह से चलते हैं, परंतु आखिरी बात है कि हाँ यंग लो द्वार चाहो, उसे बांटकर कोई लाभ नहीं, ये एक नंबर की बात है। गुरुणा भी दुखे रहने बेचारे थे, बड़े भारी दुख से भी वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होते, दुख का लेश नहीं है। ध्यान देना, एक होती है पीड़ा, एक होता है दुख, ये दो चीज है। पीड़ा हो गई, गुरुणा भी दुखे ने बताया है कि जैसे ऐसे टुकड़े जीते जीते ऐसे टुकड़े किए जाए, तो कहते गुरुणा भी दुखे रहना वो विचलित नहीं होता, तो दुख होता है वो, तो दुख में सुख से विचलित नहीं होते, आनंद से विचलित नहीं होते, परंतु पीड़ा होती है। एक ध्यान देना, ऐसे काटेगा तो पीड़ा हो गई, पीड़ा और चीज है, दुख और चीज है। पीड़ा तो जहां चोट लगती है वहां होती है, और दुख हृदय में होता है, जलन यहां होती है, संताप यहां होता है, चिंता यहां होती है। तो पीड़ा तो शरीर है जीता हुआ, उसके सुई लगाएगा तो चुभेगी, उस प्रत्यक्ष अनुभव होगा ही होगा, परंतु हृदय में दुख नहीं होगा। जैसे हाथ कट जाए तो पीड़ा होगी, भोजन आदि करने में हमारी बाधा होगी, व्यवहार करने में बड़ी अड़चन होगी, परंतु चिंता नहीं होगी, दुख नहीं होगा। तो दुखों से रहित हम सबके सब हो सकते हैं, मनुष्य मात्र दुखों से रहित हो सकता है, ये मेरे को बातें बहुत थोड़ी जगह संतों से मिली है। पुस्तकों के पढ़ने पर हमारे ये ज्ञान नहीं हुआ है, इसका अर्थ ये नहीं कि पुस्तकों में नहीं है, पुस्तकों में तो महाराज व्यास जी महाराज वेद व्यास जी की वाणी है, कोई ऐसी चीज कमी नहीं मिलेगी आपको कि जो शास्त्रों में न हो, परंतु जब तक सुन नहीं लेते वो समझ में नहीं आती, पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आती। गीता पढ़ते हुए मेरे को बहुत वर्ष हुए, पर उस गीता में नए नए अर्थ मिलते हैं, नए नए अर्थ मिलते हैं। कितना गहरा समुद्र है यह पार बार नहीं है। तो इस तरह से समझ जो गहरी है वो शास्त्रों में बहुत है, उन शास्त्रों के पढ़ने से उन गहरी बातों का पता नहीं लगता, मिलते नहीं पुस्तकों में। और सत्संग से सुन रहे तो उन पुस्तकों मिल जाए, फिर मैंने ये बात यहाँ लिखी है। वृंदावन जाते हैं अपने पूज्य आदरणीय वृंदावन उत्तराखंड में बद्रीनाथ जाते हैं, तो ये जाते हैं वहां बड़ा आनंद रहता है, परंतु सत्संग करते करते जो अंतःकरण शुद्ध होता है उस समय जाते हैं तो वो तीर्थ और तरह दिखते, ये गंगा जी और तरह दिखती है, ये रामायण और तरह दिखती है, गीता जी को पढ़ते हैं तो और तरह दिखते गीता जी। जैसे जैसे चेत होता है, होश आता है, ठीक समझ आता है, ऐसे गीता और तरह की दिखती, विलक्षण दिखे तो तीर्थ और तरह दिखते, सत्संग और तरह दिखता। जैसे खेती है खूब अच्छी हरी, वर्षा नहीं हुई तो उसकी पत्ती और तरह की होती है, और शाम को मेघ हुआ अच्छा वर्षा हो गई, सुबह देखो तो पत्ती और तरह की पत्ती और तरह। ऐसे सत्संग के बिना आप नित्य कर्म करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, और सत्संग अच्छी मिले ठीक तरह से मन लगे तो भजन पाठ करें वो और ही देगा दिखेगा, और विलक्षण ही दिखेगा वो। जैसे पत्ती में फर्क पड़ जाता है वर्षा होते ही, सुबह देखो आग पत्ती फर्क पड़ जाता है, पत्ती वही है वो होते हुए फर्क पड़ता है। ऐसे नित्य कर्म वही है, पुस्तक वही है, पढ़ते हैं पर उनसे फर्क पड़ता है। तो सत्संग के द्वारा जो बातें समझ में आती है केवल पुस्तक पढ़ने से उतनी बातें समझ में नहीं आती, और सत्संग करने के बाद में खिल जाती है एकदम। ऐसे भागवत की कथा करने वाला भागवत, जिन्होंने भागवत को गुरुमुख से पढ़ा है, वे सज्जन कहते थे कि सत्संग से जैसा अर्थ खुला है खुलता है वैसा अर्थ खुलता नहीं, सत्संग से कट खुल जाता है, अर्थ ये विकसित हो जाता है, साफ दिखने लगता है। जैसे एक वर्णमाला पढ़ा हुआ हो और एक शास्त्र पढ़ा हुआ हो तो वर्णमाला वाले को भी अक्षर तो दिखेंगे, पर शास्त्र पढ़ा हुआ उसके अर्थ दिखेगा, विलक्षणता दिखेगी। इस तरह से सत्संग करने से विलक्षणता दिखती है। तो सत्संग से ये बात मिली है हमें कि सबके सब मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति के अधिकारी है। धन के अधिकारी दो भी समान नहीं है, सम्मान आदर के अधिकारी दो भी समान नहीं है। वाह वाह संसार में प्रशंसा हो जाए ऐसी बरोबर प्रशंसा दो की भी नहीं होती है। निरोगता भी दो रूप से अलग अलग होती है, एक रूप से नहीं होती है सबकी, परंतु कल्याण एक होता है। जैसे आपको बताया रोना और हंसना दुख एक है, रोना एक तरह का है, हंसना प्रसन्नता है, वो एक तरह की है, अलग अलग अच्छी बात है। तो एक वो प्रसन्नता का जो यंग लब्ध हुआ जिसके लाभ के बाद में कोई लाभ बाकी बचता ही नहीं, सबसे अधिक लाभ मनुष्य मात्र को मिल सकता है। आपसे ये प्रार्थना है आप कभी भी अपने कल्याण से अपने उद्धार से भगवत प्राप्ति से निराश न हो। संसार की तो आशा रखे नहीं, अरे भगवान से निराश हो नहीं, ये तो सार बात है। संसार की आशा पूरी होती नहीं, किसी की नहीं हुई, हो ही नहीं हो, क्यों संसार अधूरा ही है, पूरी कैसे होगी। और परमात्म तत्व की प्राप्ति पूरी होती है, उसमें अधूरापन रहता ही नहीं, और वो सबको हो सकता है। अलग अलग आदमी है, रुचि अलग अलग है, अधिकारी अलग अलग है। शास्त्र में आया है आमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। ये जड़ी बूटी जितनी है सबकी सब दवाई है, और अक्षर जितने हैं सबके सब मंत्र है। अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति, पुरुष कोई अयोग्य नहीं है, जिसमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई अपात्र नहीं है। योजकस्तत्र दुर्लभा, इस मंत्र से ऐसा करने से यह अनुष्ठान होता है, इस तरह से भाई तुम ऐसे करो तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा जानने वाला आदि बहुत कम है। जड़ी बूटियों को जानने वाले निघुन रूप पढ़े हुए अच्छे पंडित होते हैं, वे भी अभ्यास करे वर्षों तक तब उनके मगज में आती है ये बात है। बड़ो नया नुस्खा बना सकते हैं, ये अमुक अमुक बूटी देख ऐसा किया जाए तो ऐसा बन जाएगा, ऐसा नया नुस्खा बनाते हैं वो। मैं उनको पढ़ो ऐसे संस्कृत में व्याकरण ठीक पढ़ा हुआ हो तो वो शब्द नए बना सकता है, नए शब्दों की रचना कर सकता है, मैंने उसका इधर अधिकार हो, व्याकरण पर जिसका अधिकार है वो कह सकता है ऐसे। इस तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति के मार्ग बताने वाले अगर ठीक तरह से हो तो सबको बता सकते हैं, तुम ऐसे करो ऐसे कल्याण हो जाएगा, तुम ऐसे करो ऐसे कल्याण हो जाएगा। वो जानकार पूरा होना चाहिए, किसी विषय में पूरे जानकार कम मिलते हैं, किसी विषय में आप देख लो पूरे जानकार नहीं मिलते हैं। पूरे जानकार होते हैं उनके सामने फिर अज्ञता नहीं रहती, तो वह पूरे के पूरे परमात्मा है। परमात्मा में किसी तरह की अपूर्णता नहीं है, किसी तरह की कमी नहीं है, पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण माधा पूर्ण एकदम, ये भी सब पूर्ण है, वो भी सब पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। अरे पूर्ण का पूर्ण आधा है, पूर्ण ले लिया तो पीछे पूर्ण ही पूर्ण रहता है, पूर्ण का पूर्ण ले लो तो बाकी पूर्ण का पूर्ण ही बाकी रहता है ही पूर्ण, उस अधिरूपण है ही नहीं। उस तत्व की प्राप्ति हरेक मनुष्य हो सकती है, भगवान की प्राप्ति मात्र जीव को हो सकती है। क्यों हो सकती है? कि मात्र जीव परमात्मा का अंश है। अपनी माँ की गोदी में जाने वाले बालक जो बेटा है माँ के, उन सबका अधिकार माँ के चरणों में जाने का है। हम मेरी माँ है सब कह सकते हैं, 5-7-10 बालक हो वे सबके सब कह सकते हैं कि मेरी माँ है। और ये नहीं कह सकते 10 बालक है तो भी माँ का 10वां हिस्सा तुम्हारा होगा, 9 हिस्सा तो 9 बालकों का, पूरी पूरी माँ सबकी, सबकी 10-50 बोले सबकी माँ, पूरी की पूरी माँ। और सच्ची बात है, ऐसे नहीं कितने बालक है तो माँ का हिस्सा होगा, ऐसे भगवान का हिस्सा होगा, ऐसी बात नहीं है। सबके सब पूर्ण परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे, और पूर्णता को प्राप्त हो जाएंगे, सबके सब पूर्ण हो जाएंगे। और भगवान पर अधिकार सबका है, छोटा हो बड़ा हो, बच्चे में छोटे बड़े होते हैं, कोई रोगी है कोई निरोगी है, कोई बहुत चतुर है कोई बेचारा भोला भाला है, कोई धनी बन जाता है कोई गरीब हो जाता है, ऐसे तरह तरह की अवस्थाएं हैं। पर माँ की दृष्टि देखा तो माँ से भी एक है, ऐसे तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु भगवान एक है। हम कैसे ही अयोग्य हैं परंतु माँ की बात नहीं है। कुपुत्र हो जाए तक क्वेश्चन भी कुमाता न होती, कुपुत्र हो जाता है पुत्र कुपुत्र हो जाता है माँ कुमाता नहीं होती, जिसमें भगवान महाराज नहीं होती। माँ में तो फिर फर्क पड़ जाए, पक्षपात हो जाए, परंतु भगवान के यह नहीं होता। तो वो भगवान है परम परमात्मा, वो सबके ऊपर कृपा करते हैं। अपनी योग्य के अनुसार काम करो, भगवान खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। अपनी जैसी अपनी भाषा है, जैसा अपना भाव है, जैसी अपनी शक्ति है, जैसी अपनी बुद्धि है, जिस तरीके हमारी सामग्री है, ये अलग अलग है, परंतु परमात्मा की प्रसन्नता वो एक मिलती है सबको, छोटे को बड़े को पंडित को बुद्धिमान को भोला भोले को मूर्ख को एक समान है। ऐसे उस परमात्मा की प्राप्ति की बात है जो मैंने पुस्तकों में पढ़ी है। तो अलग अलग अधिकारी होते हैं, अलग अलग ग्रंथों के अलग अलग अधिकारी होते हैं, साधनों के भी अलग अलग अधिकारी होते हैं, ये अलग अलग होते हैं, पर अलग होते होते आगाड़ी जाकर एक हो जाते हैं। ऐसे संप्रदायों के अनुसार अलग अलग है, अलग अलग बताते हैं। वैद्य भी होते हैं महाराज, किसी को तो ऐसी जुलाब देते हैं जो चलते फिरते वे खाट में गिर जाते हैं, खाट में पड़े रहते हैं, उठ नहीं सकते, ऐसे कमजोर बना देते हैं। और किसी को कहते हैं तुम ये दवाई ले लो, बादाम का हलवा उसके साथ ले लो, जो बड़ा पुष्ट हो जाता है। वो वैद्य का एक उद्देश्य निरोग हो जाए। अब पेट में विकार ज्यादा है तो उसको ब्रिसिन देंगे तो वो कमजोर हो जाएगा, कमजोर होकर निरोग हो जाएगा, एक बलवान होकर निरोग हो जाएगा। ऐसे भगवान की प्राप्ति से सब हृष्ट पुष्ट आनंदित सब हो सकते हैं, सबके सब। वह अनधिकार नहीं है, कोई भी अनधिकारी है कि ये भजन का अधिकारी नहीं है। उनकी योग्यता के अनुसार ठीक बताने वाला मनुष्य बहुत कम मिलते हैं। अपने संप्रदाय के अनुसार बताते हैं, हमारी संप्रदाय थी तो हमारे संप्रदाय ठीक होगा। अब भाई दूसरी संप्रदाय मार्ग सब ही सत है, नहीं मार्ग में दोष, पैंडो कोष करोड़ को करण पैंडो कोष, तो करोड़ कोण पैंडो करण नहीं, करण पैंडो कोष आत्म नहीं सारे बातें करे आपस में, और जिंदिया आप तेरू नहीं और कहीं तारे, खुद तेरे नहीं विष्णु क्या तारे उद्धार करे, बातें करने से काम नहीं होगा। वास्तविक तत्व है, आगे स्थल एक है। तो सज्जनों सच्चे देशी पुकारो, आप भगवान को नहीं जानते पहचानते नहीं, परंतु आपको भगवान जानते हैं। एक साधु किसी मंदिर में ठहरे भगवान शंकर के, तो वहां एक वृद्ध सज्जन आते दर्शन करने के लिए, अपना पोता परपोता उसके कंधे पर हाथ रखे हुए वो आया करते। तो साधु ने पूछा, बाबा तुम रोजाना क्यों आते हो? कि भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए, मेरा नियम है बचपन से ही भगवान के दर्शन करने जाता हूँ, तो दर्शन करने को आता है। कि तुम्हारे को दिखता है? नहीं बाबा, दिखता नहीं। कैसी बात करो, दर्शन करने को आते है, झूठी बात। आंखें है ही नहीं, दर्शन किसने करोगे? तो बोले कि महाराज मेरे को तो नहीं दिखता। क्या भगवान शंकर को ही नहीं दिखता है? उनको मैंने देख लिया, मेरे को ये काम पड़ गया, मैं चाहे देखू न देखू। ऐसे आप सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो तो भगवान जान लेंगे। सच्ची भीतर की पुकार है भगवान जानते हैं। नकली पुकार को भी भगवान जानते हैं, वे कहां से पुकार, कैसा पुकार करा है। तो सबके सब अधिकारी है, सच्चे हृदय से पुकारे। वो अपनी भाषा से बोलता है अलग अलग, परंतु भगवान तो सर्वभाषाविद भगवान का नाम है। सर्वभाषाविद, संपूर्ण भाषा जानते हैं भगवान। ये अंग्रेजी रोड दूर कर्नाटकी बिलादी सब भाषा आती भगवान को, सब बोली आती, जानवर की बोली भी आती, भगवान सब जानते। अरे भाई, जहां से भीतर से भाव उठता है जो कुछ पुकारने का, वो भाव उठता है वहां भगवान विराजमान है, उस भाव को ही जान लेते हैं। भाषा जानने की आवश्यकता रहती है? और सबका भाषा सब समझ लेते हैं। तो हम किसी भाव से कैसे ही पुकारें, भगवान सब जानते हैं। तो सज्जनों, भगवान के दरबार में चलते हुए निशंक हो जावे, निश्चिंत हो जावे, निर्भय हो जाए, इसमें संदेह न करें, अपना हृदय ले ले, पूरा हो जाए। तो भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव भोगता है, आपके भीतर के भाव को जानते हैं। वो भाव आपका सच्चा सच्चा होगा तो सच्चा लाभ जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते अपने सच्चे भाव से भगवान की तरफ चले, बड़े उत्साह, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े उम्र वाली से चले। ऐसा नहीं समझे हम अयोग्य हैं, हम तो अयोग्य हैं, परंतु भगवान अयोग्य है क्या? और भगवान योग्य अनयोग्य देखते हैं। अरे माँ भी नहीं देखते, ये भोला भाला है। सच्ची पूछो तो भोला भाले बालक पर माँ का स्नेह ज्यादा होता है। समझदार है, उसको देख लिया तो कोई भूखा नहीं रहेगा। बड़ी अवस्था हो गई तो भोला भाला, माँ की चिंता रहती है भूखा नहीं जाए कहीं। भोला है, समझता नहीं, और समझदार के लिए चिंता नहीं होती कि वो संत है, खा लेगा कहीं ना कहीं, कोई परवाह नहीं। ऐसे भगवान के यहाँ भोलों के भगवान, जितना भोला सीधा साधा होता है तो अपना काम बन जाएगा। इसमें बड़ा अच्छा है, विद्वत्ता हमारे पास नहीं है, चतुराई हमारे पास नहीं है, प्रसन्नो हृदय सबके पास, सत्य हृदय से उसको पुकारो। वो हृदय किसमें से पास नहीं है, सबके हृदय में, सबके पास हृदय है, उस हृदय से पुकारो। वो पुकार भगवान की तरफ पहुंचती, ठीठ पहुंचती भगवान तक। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में पहुंच झट ही जाए, देरी का काम नहीं है। ये बेतारा तार है सबके हृदय में, क्यों? भगवान तो विराजमान है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो उनके क्या छिपाओगे आप, क्या कपट रखोगे? भगवान के निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल सच्चा मन, सीधा सीधा मन, और भगवान को पुकारे तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब दे। भगवान से क्या कपट करे, भगवान तो सब जानते, भीतर की बात जानते। कभी कभी ऐसा आता है भगवान परीक्षा लेते हैं, तो भगवान की परीक्षा लेने भी और तरह की होती। जैसे हम पढ़ते हैं और हमारे अध्यापक पढ़ाने वाले परीक्षा लेते हैं, वो भी परीक्षा होती है। दूसरे आकर के वे परीक्षा लेते हैं, वो परीक्षा होती है। जो भगवान की परीक्षा सबसे विलक्षण होती है। पढ़ते हैं तो गुरु जी जानते हैं किस विषय में ये कच्चा है, किस में सच्चा, वो सब जानते हैं, फिर भी परीक्षा लेते हैं। और अनजान है वो भी परीक्षा लेते हैं, देखो कैसे कितना याद है इसको। तो अनजान देता उसकी अपेक्षा गुरु परीक्षा लेते हैं तो वो समझते हैं कि इसमें ये करता है, पर भगवान इससे विलक्षण है। भगवान परीक्षा अपने लिए नहीं देते हैं, गुरु जी है दूसरे परीक्षा देने, वो अपने समझने के लिए लेते हैं। भगवान अपने समझने के लिए नहीं लेते हैं परीक्षा, उसको समझाने के लिए देते हैं। तू ऐसा समझता है मैं ऐसी बात हूं, देख इसमें फेल हो गया ना, तो वो अपनी बढ़ियाई मानता है, इसमें ठेक मानता है, तो उसकी परीक्षा देता है, उसको खुद को सचेत करने के लिए, उसकी अज्ञता जानने के लिए नहीं। कहां जानता है कहीं नहीं, जब भगवान से कुछ छिपी हुई बात है, सब तो सब जानते हैं भगवान, फिर परीक्षा लेते हैं कि देख तू जो अभिमान करता है, देख ये गलती हुई ना तेरी, उसको समझाने के लिए परीक्षा लेते हैं। भगवान अनजान की तरह परीक्षा नहीं लेते हैं, तो परीक्षा लेना ही उनका कृपा है। ये भी अर्जुन को गीता जी में पूछा, कति देत श्रुतम पार्थ तो एकाग्रण तीर्था, तुमने एकाग्र चित्त से गीता सुना, क्या ज्ञान तेरा नष्ट हुआ? दो प्रश्न पूछे, ये कब पूछा है? पहले गीता की महिमा कह दी, गीता के प्रचार करने वाले की महिमा कह दी, गीता पढ़ने वाले की महिमा कह दी, और सुनिए आदि भी सुन भी ले उसे कल्याण हो जाए, ये सब कहकर फिर कह दे तुमने गीता सुना, क्या तुम्हारा ज्ञान नष्ट हुआ? तो भगवान की तरफ से गीता समाप्त कर दी। समाप्त करके फिर पूछा अर्जुन से, तुमने गीता सुना कि नहीं, अज्ञान नष्ट हुआ कि नहीं? तो भगवान पहले गीता क्यों समाप्त करे, परीक्षा ले पीछे समाप्त कर दे? वो कहता कि ठीक है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, फिर जनते ना तपस्या या ना भक्ता है कदाचन न सब, या शक्त वो कह परीक्षा लेते पहले तो सुनिया देवी। तो क्यों, भगवान जानते हैं, जानते हुए भी परीक्षा लेते हैं। सज्जन क्या कहे, नारायण नारायण भगवान की बात विलक्षण है। सब कुछ भगवान ने दिया, बुद्धि भगवान ने दी, ज्ञान भगवान ने दिया, बल भगवान ने दिया, योग्यता भगवान ने दिया, पर अपना दिया हुआ है उसको ये कह रहे हे नाथ आपका ही दिया हुआ है, खुश हो जाए भगवान। अरे मान लेते ये मेरा ही गुण है, भगवान खुश नहीं होते। अभिमान द्वेषित्वात्, भगवान के अभिमान के साथ द्वेष है। क्यों, अभिमान क्या है? संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, अभिमान संपूर्ण शोक देने वाला है। तो अभिमान भगवान को नहीं सुहा था, सरलता से कह रहे भगवान खुश हो जाते। यो में भक्त्या प्रियच्छति, पत्र पुष्प फल जल जो भक्ति से अर्पण करता है। अष्टा में भगवान के लिए मैं खा लेता हूँ, फूल सुने की चीज होती है, फूल खाने की चीज नहीं होती। भगवान के अष्टा में बच्चे को कोई दे दो पत्थर भी मुंह में दे देगा तो भोला है। ऐसे भगवान भक्त के सामने भोले हो जाते। दुजरानी क्या दे रही है उसको पता नहीं है, तो भगवान को पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, कीड़े के छिलके खाकर खुश होते। विदुर जी महाराज आते हैं, क्या कर रहे हो, कैसे बैठी हो? और धोते हैं हाथ, धोते हैं केला, धोते हैं फिर केला के घी निकाल देते हैं। कह कृष्ण जी शुरू हो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवर, जो छिलका में स्वाद था वो केला में नहीं है। तो केला का स्वाद थोड़े तो हृदय का स्वाद है। विद्वान के मन में चफड़ने लगी है, भाई मैं खिला दू, मुझे ख्याल है भूखे हैं। विदुरानी माँ की तरह थी, कहने आगे स्नेह था, बहुत स्नेह प्रेम। इस वास्ते कहा कि तत्व बेता तुम लोग में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुस पायो दो बार। कृष्ण अवतार में भी एक बार भोजन मिला, राम अवतार में एक बार रुस पायो दो बार, रुचि पूर्व भोजन। एक शबरी राम जी के दया शबरी के घर, और कृष्ण भगवान के विदुर जी घर पर, क्योंकि एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार, दो बार रुचि पूर्व तृप्ति भोजन किया। मेरा ससुराल में कितनी तैयारी, कैसी कैसी तैयारी, और सुनैना जी का कितना प्रेम स्नेह, परंतु रुचि पायो दो बार भाव है उनका, भाव भावक रागी डाल भाव होता है। शबरी भूल गई, अपने आप को भूल गई, भगवान भूल गए। वे देते हैं खाते, आज के स्वाद मीठे बोल लक्ष्मण, आज तो बड़ा ही, इतने जंगल में अपने रहे, तरह तरह के फल में फल फूल खाते थे, वह रोटी थोड़ी खाते थे रोज नहीं, परंतु ऐसा स्वाद नहीं, इसमें स्वाद कछु और। तो छोटे भैया आज के स्वाद, आज तो बहुत ही मीठे फल है, तो वो जो भाव भरा था ना, भाव वो भाव भगवान को प्यार करता था, भाव तो भाव में मिठास होता होना चाहिए। आप किसी घर पर जाओ, एक भाव से भोजन करावे, एक आ गए घर पर तो आप बताए कि भोजन कराओ इनको, एक वो भोजन करावे, बड़ा फर्क होता है, भले बढ़िया से बढ़िया भोजन हो। भाव भगतरी राबड़ी मीठी लागे वीर, बिना प्रेम काड़ू कहे कड़वी लागे खीर। भाव भगतरी राबड़ी मीठी लागे वीर, भाव भगतरी राबड़ी तो बड़ी मीठी लगे, बड़ी अच्छी लगे, बिना प्रेम काड़ू कहे कड़वी लागे खीर। तो हृदय का भाव है वो भगवान समझते हैं। बच्चा समझता है महाराज, छोटा बालक जिसको आप भोला समझते हैं नहीं समझता है, वो घुटनों के बल जाता है, देखता है नेत्रों से, तो नेत्रों में प्रेम होता है तो हंसकर गोदी चला जाता है, प्रेम नहीं था झट घट जाता जाता है। तो आपके भाव को बालक भी समझता है, भगवान तो अंदरिया में है ही। इस वास्ते सज्जनों, सामग्री की तो सबके साथ में समानता नहीं है, पर हृदय की तो समानता है ही। प्रेम तो सभी कर सकते हैं, आदर सभी कर सकते हैं, पूज्य भाव सभी रख सकते हैं, परमात्मा को अपना मालिक सभी मान सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। इसमें घटा क्या है, अपना जैसा है मन वैसे भगवान इस सामने चले गए, तो उसको देखते हैं भगवान। ये नहीं कितना पढ़ा लिखा है, कितना गरीब है, कितना धनी आदमी है, कितना चतुर है, कितना ये मूर्ख है, बेसमझ है, भगवान भगवान की दृष्टि नहीं जाती। भावक राजते भगवान की तरफ चलने में सबके सब योग्य है, अयोग्य कोई नहीं है। जैसे माँ की गोदी के लिए सब बाग जा सकते हैं, माँ एक है, सबकी पूरी की पूरी माँ। ऐसे जितने भक्त हैं, सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों भक्त हैं, सबके लिए भगवान बरोबर पूरे के पूरे भगवान है। अधूरा नहीं है कि इतने भक्त हो गए अब पांति आया भगवान आवेगा, इससे बार बजाय पूर्ण के पूर्ण भगवान। उसके भाव के अनुसार जैसा जैसा भाव है, जिसकी रही भाव या जैसी प्रभु मूर्त देखी तेरे तैसी। अगर गंगा दो साथ देते दस यज्ञ में गए तो अपने भाव के अनुसार भगवान को देखते हैं। भगवान एक है, भाव के अनुधन है, भाव के अनुसार ही देखते हैं सभी। पर भगवान सबके अपने हैं, उनका संबंध फर्क नहीं। अयोध्या आए पीछे तो सब जितने थे उनके मिलने की मन में थी, तो अनेक रूप से भगवान प्रकट हो गए। और सबसे मिल लिए साहब, वो सबसे मेरे से ही मिलते हैं, दूसरा सबसे मेरे से ही मिलते हैं, तीसरा सबसे मेरे से ही मिलते हैं, सैकड़ों हजारों सबसे मिले तो भगवान एक ही समान सबसे मिले। भाव के अनुसार तो भगवान आज भी किसी को मिले तो सैकड़ों हजारों को एक साथ दर्शन दे देंगे। ऐसे नहीं भी पांती आया देंगे तो बारी आ देंगे, ऐसा नहीं, पूरा का पूरा। तो ऐसे भगवान को पुकारो सज्जनों, अपने भाव के अनुसार अपना भाव सच्चा रखो। योग्यता हमारी एक समान नहीं है, परंतु भाव अपना अच्छा हो, ऐसे सच्चे भाव से, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भगत सच्चा गाय है, सच्चा भगत है सच्चे भाव से, तो भगवान भी सुन लेते हैं। बड़े बड़े यज्ञ तप तीर्थ आदि करने वाले, जिग करने वाले, उन ब्राह्मणों की बात नहीं सुनते। जितने गाय हुंकार करती है तो भगवान सुनते, गाय खाए तो पशु है, वो भाव होता है भीतर, भगवान महाराज की बात सुनते। तो भगवान के सामने जाने में किसी को निराश नहीं होनी चाहिए। संसार के धन संपत्ति वैभव पद अधिकार ये दो को भी एक नहीं मिलता है, पर भगवान के भक्तों को सबको बरोबर मिलता है। ये आपका पद कैसा है, अधिकार कैसा है, विद्या कैसी है, योग्यता कैसी है, आपका वर्ण क्या है, आपका आश्रम क्या है, ये भगवान नहीं देते। भगवान तो भावक का ही भीतर का भाव देखते हैं। तो भाव बनाने में सबके सब स्वतंत्र है, ऊपर से योग्यता बरोबर हो नहीं सकती और भाव में भिन्नता हो नहीं सकती। तो भाव बनाने में सब एक तरह से है। इस वास्ते सच्चे जैसे भगवान को पुकारो, चलते फिरते उठते बैठते, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे मेरा प्रभु, मेरे मेरे हैं भगवान, मेरे हैं ये बात है, भगवान मेरे हैं। भगवान की कई तरह की लीलाएं आती है, जो मेरा कहता है मेरे भगवान, उसके भगवान हो जाते हैं। सुधन्वा के अर्जुन के युद्ध हुआ है तो सुधन्वा भी भगवान को पुकार रहे, अर्जुन भी ऐसे युद्ध हुआ तो भगवान उसके पक्ष में ही हो जाते, ऐसे विलक्षणता सुन रहे भगवान की बात विचित्र है। ऐसे भगवान कहते हैं, हम दुखी क्यों रहे बताओ। आप भगवान को भाई मानो, आप बाप बन जाओ, बेटा बन जाओ, चेला बन जाओ, गुरु बन जाओ। गुरु बन जाओ तो भगवान विशेष करेंगे, चेला बन जाओ तो बेटा बन जाओ तो बाप बन जाओ, माँ बन जाओ, पत्नी बन जाओ, बहन बन जाओ, भाई बन जाओ। प्रयागदास जी महाराज सीता जी को बहन मानते, मेरी बहन है ये। बहन का पक्ष लेकर राम जी को बुलाना देते, आप तो वनवास में आए जो आए, मेरी बहन को क्यों लाए। अब समझते हैं कि मेरा अधिकार जितना बहन पर है, राम जी का कैसा अधिकार है। अधिकार तो मेरा है, मेरी बहन है। आपको तो आपके पिता ने वनवास दिया, मेरी बहन को वनवास दिया, बोलो क्यों लाए आप। राम जी को भी पूछने वाला मिल जाता है कोई, मेरी बहन को क्यों लाया। आपने तो पिता को हुकुम था, क्या मेरी बहन के लिए था उसको। भगवान चुप हो जाए, बार सच्ची कहते बहन को क्या, तू चाह चित्रकूट में मिले, दर्शन हुए तो तू चाह। राम जी को आप चलोगे, हमारे तो भाई 14 वर्ष का वनवास, हम पहले बहन को तू चाल कि भैया महाराज के पास रहने से हमें आनंद रहता है, इनके दर्शन करने से मेरे को शांति मिलती है। कि भोली है, जैसी माँ भोली ऐसी बेटी भोली। यहाँ आनंद मिलता है, जंगल में खाने को चीज नहीं, पहनने की चीज नहीं, नौकर कोई काम करने वाला नहीं, सब तरह की यहाँ तकलीफ तकलीफ, मन भोली है। अब जगत जननी जानकी जी वो भोला करने वाला होता है कोई, समझे। छोटा भाई है, भाई बड़ा नहीं, छोटा भाई हूँ मैं। मेरी बहन बड़ी बहन है, बड़ी बहन कोई कहते बुला रहे, तू कहते तो अयोध्या चलो, तू कहते तो जनकपुरी पहुंचा दू, मैं साथ हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ साथ में। भगवान जानकी जी सुर प्रसन्न होते, उनके भाव को देखकर राजी होते, उलाना देते, उलाने में राजी होते भगवान। जो प्यार भरा है, मुझे स्नेह भरा है। लक्ष्मण जी ने कहते मैं चलू, हाँ हाँ एक ही चलो आप कोई, तो फिर राजी हुए। लक्ष्मण जी हंसने लगे, राम जी ने कहा लखनलाल कहता है ये जाएगा नहीं, तब तोरी बहन ये छोटा कुमार भी बड़ा खोटा है, क्या कर नहीं चला साथ में, छोटे को खोटा कह सकते हैं। मेरा भक्ति बात है, अपने प्रेम भरी बातों से उससे लक्ष्मण जी को, राम जी को, सीता जी को सब आनंद आता है। भीतर का भाव है, अपने भाव से कह रहे तो आनंद होता है। जैसे विवाह की गाढ़, विवाह की गाढ़ भी अच्छी लगती है। क्या गाड़ कोई अच्छी लगा करती है, परंतु वो फहर से नहीं रहते हैं, इस बात से गाड़ी भी सुनते हो। ऐसे भाव भगवान में लगाओ, फिर भगवान अपने सबके अपने। नमी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मात्र जितने जीव है भगवान के अंश है। अभी अपना अंश, अपना प्यारा पुत्र सबको प्यारा लगता है, तो भगवान के हम है। भगवान के जाने में सबके लिए खुली है, योग्य हो अयोग्य हो, कैसा ही क्या हो, भगवान की सब एक है। इस वास्ते भगवान से निराश न हो। तो भगवान एक है, उसे नाम अलग अलग है, भाव अलग अलग है, उसके अनुसार पुकारते हैं, उनके अनुसार फल होता है, परंतु भगवान सबके एक है। तो मैं हूँ ही में देखा जाए तो मैं है, ये तो अलग अलग हूँ मैं, यहाँ सब भगवान के अंश है, परमात्मा के अंश है, भगवान का मैं हूँ, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क उनके भाव में, उनकी योग्यता में अलग अलग है, परंतु भगवान के संबंध एक है। तो भाई बहनों से कहना है कि भगवान के सच्चे हृदय से चल पड़ो, अपने तो अपने भगवान के लिए निराश कभी ना होए। हमारी योग्यता नहीं है तो भगवान के समान योग्यता मिलेगी नहीं किसी की। मामूली जीव वो ईश्वर के जीव के ईश्वर समान हो सकता है, तो भगवान के लायक कौन मिलेगा। वो भगवान के लायक योग्य तो हम तो अयोग्य थे, पर भगवान समझ लेते हैं। आप अपनी भावना में कमी न रखें, फिर भगवान की प्राप्ति में कोई कमी नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण।